विविक्त देश सेवित्वाम, इसकी व्याख्या चल रही थी भाष्य में। विविक्ता मैंने स्वभावतः संस्कारेण व अशुच्यादि सर्व व्याघ्रादिश्च रहितो अरण्य नदी पुनः देव गृहादिभिर् विविक्तो देश तम सेवितुम शीलम अस्यति विविक्त देश सेवी तद्भावो विविक्त देश सेवित्वम का दी। विविक्त का मतलब क्या? या तो स्वभावत से ही अशुद्धियों से रहित है, स्वभाव से अशुद्धियों से रहित है, अथवा आपने संस्कार के द्वारा अशुद्धियों को दूर किया, धोया, सफाई की, झाड़ू मार दिया, पोताई कर दी, गोबर से लीप दिया, अनेक प्रकार से शुद्धिकरण संस्कार के द्वारा आपने जगह को शुद्ध कर लिया। स्वभाव तो शुद्ध होता है, ऊपर पैर पहाड़ में चले गए, हिमालय में और बर्फीले क्षेत्र में चले जाओ, वहां कहां से शुद्धि होना? एकांत बिल्कुल गांव से बाहर दूर ऊपर चले जाए तो वहां कोई नहीं रहता ना, वहां लोग संख्या सोच भी नहीं करते, यहां तो अगल बगल में गांव वाले आ जाते, वहां कहां आएंगे कोई, एकदम ऊपर में रहो। जैसे हम देखा तो ज्ञान धाम से ऊपर ज्ञान सु ज्ञान से ऊपर एक है पहाड़ में उत्तरकाशी का, पीछे पीछे जाकर वो चोटी पे एक महात्मा बैठा है। कैसे किसको पता चला था? महाराज जी को वो सब पता चल गया तो हम लोगों को कहा थोड़ा राशन पानी कपड़ा उपड़ा वगैरह ले जाओ उसके लिए, मतलब पांच छह लोग गए। ऐसे जगह जहां से डेढ़ किलोमीटर तो नीचे आना पड़ेगा पानी के लिए, पानी भी नहीं वहां, और टिनों में पानी ले जाके रखते हैं। एकदम ढाई तीन किलोमीटर नीचे गांव है, कौन ऊपर जाएगा? क्या लोग संघा शोज कर रहे हैं? बिल्कुल शुद्ध स्थान है, स्वभावत शुद्ध है, कोई भी पूरे एक किलोमीटर नीचे आते लोग संघा शोज कर, उधर करते भी नहीं, नीचे आना पड़ता है। वयोवृद्ध थे, विनय की जवान है, 60 के लगभग के थे और ग्रंथ लिख रहे थे, अच्छे पढ़े लिखे शास्त्रों का किताब, तो ऐसे लोग रहते स्वभाव तो शुद्ध स्थान है वो। आतो नहीं थे कि हम लोग रह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? संस्कार कर, झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, ये करो, वो करो, धो, सब करना पड़ेगा, तेजाब लाओ, हार्पिक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सफाई करो, अनेक साधन जो आपके पास आपके अकल सकल में आता है दिमाग में, उन साधनों के द्वारा शुद्धिकरण करना पड़ता, संस्कार एना अशुच्यादि भी रहितो साधन भाई, और सर्व व्याघ्रादि विषय रहितो, सर्व व्याघ्रादि बिनाओ, नहीं तो जो स्वाभाविक डर है ना, अभिनिवेश मृत्यु भय, वो सताएगा आपको। अब ध्यान करे करके आवाज आ गया वहां कहीं सिंह का, बस हो गए, घबरा जाएंगे, कहा ध्यान होएगा फिर उसका। और समाधि में पहुंचने के बाद तो सिंह सामने आ जाए तो सिंह स्वयं शांत बैठ जाएगा। ब्रह्मचर्या के वैरत्याग कहा है ना योग सूत्रकार ने, ब्रह्मचर्य पक्का हो जाए आपकी समाधि पहुंच जाएंगे तो पशु भी वैरत्याग करके बैठ जाएंगे, सांप और नेवला मित्रता के साथ बैठेंगे, ऐसा वर्णन है योग सूत्र में। स्थिति से पहले साधक के लिए क्या होगा? डर लगेगा ना, भागत सांप का सबका डर रहता है, इसे उससे रहित जगह ढूंढो, सब व्याघ्राद विश्चरहिता, और घोर जंगल से छोड़ दो, अरण्य नदी के तट, जैसे हम लोग खतरे में रहे हैं, अब तो दीवार बन गया, कोई चिंता नहीं, नहीं तो क्या है, कब टूटेगा, कब कटेगा, क्या होगा, क्या होगा, डर रहेगा। नदी के तट में तो डर रहता है ना, बाढ़ आ जाएगी, काट देगी तट को, गए झोंपड़ी भी गए, आप भी गए, साथ बह गए, इसलिए नदी तट से बच के रहो। और देवगृह ये सबसे खतरनाक है, मंदिरों के पास नहीं रहना, मंदिर में भी नहीं रहना, क्यों जब गए टन टन टन टन बजा तरफ क्या ध्यान करेंगे, लोग आ रहे हैं टन बजा देंगे, कोई पानी डाल रहा है, कुछ कर रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, औरतें लड़कियां उनके जो है पायल की आवाज है, कहीं कंगन की आवाज है, होते रहेगा कुछ कचर पचर कचर। इसलिए देवगृह मंदिर से भी बच के रहना, वहां भी साधक टिक नहीं सकता, भजन नहीं हो सकता आदि भी। इस प्रकार और भी जहां पर आप भले सोचेंगे बहुत पवित्र स्थल है, किंतु आप पवित्र स्थल भी यदि आपके साधना में बाधक किसी प्रकार का पैदा करता है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। इसलिए जान के मंदिर को भी ले लिया, है तो मंदिर क्या है? पवित्र स्थान है, भगवान का स्थान है, मंदिर है, वहां जो भी जाएगा तो पवित्र हृदय से ही जाएगा, यही मान के चलते हैं ना। आजकल की बात अलग है, आजकल तो लव अफेयर वहां होता है, मंदिरों में ही जाके मिलते हैं लड़का लड़की, कहाँ जा रहे हैं? लड़की को पूछेंगे बाप बाप घर में, मंदिर जा रहे हैं, वहाँ ठीक जाओ मंदिर जा रहे, कोई बात नहीं। लड़का भी यही बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहे हैं, वापस वहां मिलते हैं, ऐसे उठपटन काम होने लग गए। सामान्य तौर पर क्या मंदिर का मतलब ये माना जाता है सब शुद्ध अंतकरण शुद्ध भावना से जाते हैं, पवित्रता है, भगवान के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, ये हो रहा है, कीर्तन भजन हो रहा है, सत्संग होता है वहां, लेकिन वह भी साधक के लिए उपयोगी स्थान नहीं है, वह एकांतवास नहीं बनता वहां पे। इसलिए कहते हैं उसे भी क्या इन सबसे विविक्त देश का नाम विविक्त देश भीर रहितो विविक्तो देश तम सेवित ऐसे देश का ही सेवन करने की स्वभाव है जिसका, उसे कहते हैं विविध देश सेवी। तद्भाव ऐसे कहने वालों का जो स्वभाव का जगत धर्म है उसे विविध देश सेवी तम विविध देश चित्तम प्रसिद्धि। कारण क्या है? ऐसे एकांत देश में स्वयं आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है, जब वातावरण में शुद्धि आ जाए, जैसे बोल बार बार सात्विक वातावरण बनाओ आश्रम में, रजगुण तमगुण को निकालो दूर करो, क्यों जितना वो लोग रहेंगे उतनी आपके वातावरण बिगड़ेगी, आपकी भी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। इसे रजोगुणी तमोगुणी जितनी बढ़ जाए उतनी परेशानी हो जाती है। आज का सारे आश्रम बिगड़े क्यों है? क्यों ये रजोगुण तमोगुणी ज्यादा है, सात्विक कौन होता है, कितने होते हैं? बहुत ही कम। इसे कहते हैं कि विविध देश में क्यों रहना चाहिए स्वभाव से? कारण चित्तम प्रसिद्ध चित्त अत्या प्रसन्न हो जाते तथा तथा आत्मादि भावना विविध उपजाएते, इसलिए आत्मादि की भावना जो होती है विविध देश में ही अनायास उत्पन्न हो जाता है आपके अंतकरण में, अतः विविध देश से तम ज्ञान उपचित है। इसलिए विविध देश से वित्त को ज्ञान शब्द से कह दिया कि ज्ञानोत्पत्ति का अनायास साधन बन जाता है, चित्त प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न से आत्म संबंधी भावना होगी, उसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा ज्ञानोत्पत्ति का साधन मतलब उसको भी ज्ञान शब्द से कह दिया जा रहा है, क्योंकि शुद्धि आदि के बारे में रोतना श्रुतियां है नीचे मधुसूदनी पूर्व पृष्ठ में ही था शुद्धि के बारे में, श्वेता शतप्रतिशत 2:10 समय शुचौ शर्कर वन्य वालु का विवर्जित शब्द जलाशयादि भी मनोनुकूले न तु चक्षु पीड़ने गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजये। ये विविक्त देश से वित्तम पर था उसमें ध्यान नहीं गया, वहां समय सम होना चाहिए देश, ज्यादा ऊंचा नहीं ज्यादा नीचा नहीं, नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम, ज्यादा ऊंचा रहेगा और गए नींद आ गई तो धड़म से गिरे खोपड़ी फूटेगा, ज्यादा नीचा रहेगा तो शाम सुम बाज आएगी, ज्यादा नीचा नहीं ज्यादा ऊंचा नहीं, अब हो जाता है भाई प्रार्थ कर्म आज क्या करे, आप बड़े निष्ठा पर बैठे हैं लेकिन प्रार्थ कर्म ऐसा तेज है तो क्या करोगे? तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि आप लोगों ने हमको ज्यादा रोटी खिला दी है, ज्यादा रोटी खिला दी और खीर भी बाद में ला के दे दिए, पिछले गुरुवार की बात, छह रोटी खिला दी फिर ऊपर खीर बाद में दी, और समस्या हो गई जो ठाके से छोड़े खा पी लिया, और रात्रि 9 बजे के बाद बैठता हूँ, जब बैठ गया था कभी इधर हो रहा हूँ कभी उधर हो रहा हूँ, अब मैंने कहा छोड़ आज सो जा, सो गया क्या कर, कुछ हुआ ही नहीं। 9 बजे तो ध्यान करते हैं, 10 के बाद योग निद्रा करते तो 11:30-12 बजे हम सोते हैं, गड़बड़ हो गया, अब क्या माना जाए? प्रार्थ कर्म तो मानना पड़ेगा, ये होता है कि प्रार्थ कर्म होते हैं ऐसे आ जाता है नींद आ गई क्या करें, इसलिए ना शास्त्र पहले ही सतर्क कर दिया, क्या पता किसी प्रार्थ कैसे कब नींद आनी होगी कब क्या होगी, इसे नात्युच्छम नात्युच्छम समय, और समय भी उबड़ गबड़ होगा नहीं, यूं बैठोगे तो क्या होगा, ध्यान प्राणायाम भी होगा ढंग से, एक से ऊंचा एक से नीचा है समय, वो तो 2-3 घंटे तो प्राण चेंज करने के लिए स्वर को बदलने के लिए दबाओ, स्वर बदल जाएगी सीधी फिर बदल सीधे हो जाओ, फिर जब करना है तो रख लिया और प्राणायाम करने के लिए भी पकड़ में आती है, आसान हो जाता है, ऊपर थोड़ा वजन होती ना तो सपोर्ट रहेगा तो आराम से कर सकते प्राणायाम, और जपने के लिए भी सपोर्ट है जप रहे हैं आप। अनेक साधन के लिए वो बनाते थे, हंस दंड बोलते हैं उसको, हंस दंड बनाया जाता था। और जाए पीठ में दर्द हो गया तो इस पर दोनों हाथ ला के बैठ जाओ, उसी पे बैठे फिर अपने सीधे हो गए। अनेक उपयोग था ना, वो तो ऐसे थोड़ी है, साधक जान जो साधक है वो जानता है क्या प्रयोजन है, उपयोग करे है ना तो वही जानेगा, जो उपयोग नहीं कर तो क्या जानेगा। तो और कहते शुचौ शर्करावन्य वालुका विवर्जित है, कंकड़ से रहित हो, जगह जब बहुत सारा कंकड़ पंकड़ है तो जहां उतरोगे पैर में चुपते रहेगा, और आग भी ना हो आसपास में ज्यादा, कहीं हवा के साथ उड़ करके आ गया और आपके शरीर में लग गया, बालों में लग गया, जल गया। वन्नी वालुका मैंने रेतीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेत से हवा से उठ के आएगा, रेत हरा हो गया नाक में घुसेगा रेत, अशुद्ध हो जाएगा सब, गड़बड़ हो जाएगी। इसे वन्नी वालुका वर्जित है शब्द जलाशयादि भी, या शोरगुल हो रहा है शब्द माने ज्यादा जल खर कर जो तेज से जा रहे जलाशय, नहीं तो वहां लोग आ रहे हैं कपड़ा धो रहे हैं नहा रहे हैं कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, वो सब आपके लिए व्यवधान कर देता है ध्यान भजन में, उनसे भी बच के रहना। मनो अनुकूल नचुचक्षु पीड़ने, मन के अनुकूल हो जब मन जहां बैठे प्रसन्नता पूर्वक ध्यान में जाए, मनो अनुकूल नचुचक्षु पीड़ने, ऐसे कोई चीज ना हो सामने जहां आंखों में चुभ रहा है, सूर्य का ऐसे प्रकाश वगैरह आ रहा है एकदम चुभ रहा है, ऐसे जो बैठे हैं पत्थर उत्तर है उसके सामने ऊपर से जो है या जल से ही प्रतिबिंब आ रहे हैं प्रतिफलन होकर जा रहे हैं आंख को चुभ रहा है, तो ऐसी जगह नहीं होगा ध्यान वगैरह। न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रयणे, ऐसी गुहा हो जिसे ज्यादा हवा दी नहीं चलता हो, ऐसे मास्टर द्वारा साधना करनी चाहिए। और अंत में अरतिर जन संसदी, अरति मैंने अरमण, अरति कर क्या है अरमणम, रमण न करना, क्वा कहां रमण नहीं करना, भगवान में रमण मत करो ऐसा नहीं कह रहे, भगवान में ही रमण करना है, स्वरूप में ही रमण करना, आत्माराम आत्म क्रीड़ा कहा है ना, आत्माराम होना चाहिए और जनसंसद राम नहीं होना चाहिए। इसे जनसंसदी, जनसंसदी का मतलब क्या, जना नाम, कैसा जना, विद्वजन नहीं, प्राकृता नाम, संस्कार शून्या नाम, अविनीता नाम, कलह उन्मुखित चित्ता नाम, संसत वायो जनसंसत न संस्कार वता विनीता नाम संसार। कैसे जनता की सभा या जमघट के बीच में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए सब समझा रहे, जना नाम ने प्राकृता नाम, बिल्कुल मूढ़ लोग है, गंवार लोग, कुछ नहीं पढ़े लिखे बेवकूफ लोग है, लड़ाए पैसा लड़ाए बिड़ाए झगड़ा फागड़ा में लगे रहते हैं। संस्कार शून्य नाम है, गौर विशेषण दे रहे संस्कार से शून्य है, कोई संस्कार नहीं, जन्म से लेकर मरने तक कोई संस्कार, केवल फूंक दिया अंत कहानी खत्म, अब बीच में शादी संस्कार कर रहे थे विवाह संस्कार हो गया अपने अपने हिसाब से, तीन ही संस्कार आजकल अधिकतर देखने को मिल रहा है ना, नामकरण तो करते ही है जरूर, नामकरण को कैसे वार करेगा ना, नामकरण तो करना ही पड़ता है, इसलिए सभी क्या कोई जात पात धर्म कर्म कोई भी हो सब तो नामकरण तो करते ही है। दूसरा विवाह दूसरे संस्कार करते हैं, चाहे वो विधिवत करे चाहे जब कोर्ट में जाके रजिस्ट्री कर ले, जैसा भी शादी मानते ना विवाह संस्कार मान रहे हो, और तीसरा मरने के बाद फूंकना या गाड़ना कुछ नहीं होगा, तीन ही संस्कार, वो भी मजबूरी बस, ये नहीं कि शास्त्र के अनुसार शास्त्र क्या रहा इसलिए करना चाहिए, नहीं वो तो व्यवहार में एक मजबूरी है, इसलिए कर दे रहे, इसलिए वास्तव में इनको ऐसे तीन संस्कार वालों को भी संस्कार शून्य ही मारा जाएगा क्योंकि वे विधिवत नहीं कर रहे हैं। और तीसरा अविनीता नाम, जिसके अंदर विनय भाव ही नहीं है, अविनीत, अविनीत किसको कहते हैं, जो कृतघ्न का नाम अविनीत होता है, विनय भाव किसके अंदर होनी चाहिए, आपके लिए कोई किसी ने कुछ उपकार किया भले प्रत्युपकार चाहते हुए किया या नहीं किया, लेकिन फिर आपका कर्तव्य क्या है, उसके लिए उपकार के लिए विनय भाव से सत व्यवहार होनी चाहिए, ये विनय भाव से रहित है वो अविनीत कहा जाएगा, ऐसे लोगों के बीच में भी नहीं जाना चाहिए। वे घातक ही होंगे जरूर, एक ना एक दिन बहुत घातक होते। और चौथा कलह उन्मुखित चित्ताना, हमेशा लड़ाई करने के लिए उन्मुखित है चित्त जिनका, बात मन में गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो आप ही वैसे ही हो जाओगे, जैसा संग वैसा रंग है या नहीं? जैसा संग कोई करे वैसा रंग चढ़े, इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ता है। ये चार प्रकार के लोग, प्राकृतानाम, संस्कार शून्यानाम, अविनीतानाम, कलह उन्मुखित चित्तानाम, ये चार प्रकार के लोगों से बच के रहना है। ऐसों के संसप संवाय जम घट, ऐसे लोगों की ये करण जहां हो रहा हो उनके बीच में कभी नहीं जाना, उसको कहते यहां अरतिर जनसंसदी शब्द से, जनसंसदी से। और किनको यहां पर नहीं लेनी है? कहते न संस्कारवता विनीता नाम संसद, संस्कार वाले विनय संपन्न जो लोग हैं ऐसे श्रेष्ठ लोगों को यहां नहीं लेना, उनके बीच में रमण करना ही चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। संस्कारवान पुरुषों के बीच में रहोगे आप भी संस्कार वाले हो जाओगे। अब वो गलत बात है, महामूढ़ लोग होते हैं, जैसे हम कई बार कहानी सुना नहीं गाय गधे की, गाय गधे की कहानी याद है ना? हाँ, वो गर्दवन न्याय क्या फायदा है? ऐसे लोगों को भी फायदा नहीं, और हमारे साथ रह रहे हैं, हमको देख करके भी बदलते नहीं है। चार बजे उठ रहे हैं स्वामी जी, तो हमारे कम से उठना चाहिए पांच बजे, वो भी नहीं, सात बजे, आठ बजे, कोई छह बजे, कोई कितना बजे उठ, संघ का क्या फायदा हो रहा है? बल्कि हम तीन बजे उठते हैं तो लाइट जलाते चार बजे, तीन बजे एक बार आप जरूर देख सकते हैं इसके बाद लाइट जलता है, लोकेशन करने आता हूँ। ठंड से क्या है, हमें ठंड नहीं लग रहा है क्या? आपको ही ठंड लगती है, आपसे ज्यादा हमें ठंड लगती है, क्यों? हमारे खून में पानी ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, डायबिटीज वाला आदमी, और पानी में ठंड जल्दी आ जाती कि नहीं आती? और जवान लोग खून गर्म है, कहाँ आपको ठंड लगना है? आपकी उम्र में तो हम लोग यहाँ कैलाश में रहते थे, जहाँ वरदान के एक साधारण चादर और एक साधारण स्वेटर लेके रहते रहे, न मोजा न कुछ। उस समय प्रेमानंद जी पता नहीं क्या उनको दया आई, फिर हमको भगत को बोला मनोहर करके, था भाई उसको मोजा दिलाओ, जूता दो, ये तो मर जाएगा ठंड में, और आप लोगों को सारी सुविधा संपन्न है, गीजर लगी है वहां गोजरी कैलाश में, एक साथ इतनी कड़ाके ठंड थी, भयंकर ठंड थी। उस समय पता है मल्लेश्वर जी का मन में क्या आया, शिवरात्रि का होगा अठारह से पहले जब मुंबई से आए तो देखो भयंकर ठंड है, कोई गर्म पानी से नहाने लगे तो विद्यार्थी लोग कैसे नहाते होंगे बेचारे। फिर उन्हें एक लकड़ी का बॉलर होते हैं, लकड़ी के पानी लकड़ी डाल के जलाने, वो बॉलर ला के रखा, सवेरे सवेरे जाओ और लकड़ी डालो, जला कर रुक करके खड़े रहो, गर्म होएगा तो पानी एक बाल्टी लो, बाथरूम भागो, बाथरूम भी उधर, देखा होगा आपने कैलाश बाथरूम कहाँ है और टॉयलेट कहाँ है, तो पीछे, अब तो बहुत बन गए, पहले तो कुछ भी नहीं, तो बहुत वो पीछे जाना पड़ता था, वो तपस्या पूरा हम लोगों ने पढ़ ली, और आप लोग सारी सुविधा देने पर आप लोग कहते हैं कि ठंड है, कहीं दूर भागना है ही नहीं, बिल्कुल पास पास में है, और रसे घर वाले तो अंदर ही है, बाहर जाना भी नहीं पड़ता, या तो कहीं से 150 फुट आगे आना पड़ेगा। देखना कि जितनी आदमी सुविधा में आता है ना, और ज्यादा ठंड लगता है, गर्मी लगती है, सब कुछ दिखने लगता है, नहीं तो कहाँ दिखता है? जब दूसरे कारण के लक्ष्य में अपनी दृढ़ता नहीं है ना, हमें पढ़ाई लक्ष्य था तो हम लोगों ने सब सहन किया, किसी भी हाथ में पढ़ना चाहे जी अमर है कोई दिक्कत नहीं, शरीर को तो मिलेगा, फिर मिलेगा, क्या दिक्कत है? भगवान ने गारंटी दे रखी, दधामि बुद्धियो गंतम, है ना, श्रीमताम कुले जन्म देगा, हमको गारंटी है ना, तो किस बात का डर है हमें? न मरने से डरे, न जीने से डरे, इसीलिए ऐसी बीमारी में भी 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे से अपना बाकी कर्म करके 4:30 तक नहाना शुरू हो जाता है। नियम तो नियम है ना, नियम लगाए बिना बार बार क्या करे? संयत इंद्रिय है ना, यम नियम कितनी बार बोल चुके हैं, साधक का लक्षण ही यम नियम से है, यम नियम के बिना वह नीव है, यम नियम तो नीव है, अभी भी आगे कहेंगे भाष्कर यहीं पर अभी अगले श्लोक में, जब 20 पूरा हो जाएगा तब बोलेंगे। इसे कहां संसद होनी चाहिए? संस्कारवतान, संस्कार वाले लोगों के बीच में रहो और उनके जैसे संस्कारवान होने की कोशिश करो। गोकर्तव्य न्याय से नहीं चलना, हाँ है कि नहीं? गोकर्तव्य न्याय से पा जाने ना, गाय के साथ गधे को पान, गधा थोड़ा गाय हो जाएगा, वैसे नहीं होना चाहिए। किंतु यह कौन से न्याय लगेगा? कस्तूरी पठन न्याय, कस्तूरी पठन न्याय लगती है यहां पे। आप देखो कस्तूरी है, वो क्या है? वो सुगंध देता कि नहीं देता है? चंदन है या चंदन पठन न्याय लो, लो नाम कुछ भी रख लो उसको, उसके ऊपर कपड़े लगा दो 50 कपड़े, तो क्या होता है? उसका सुगंध एक से दूसरा, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, सब में सुगंध चला जाएगा, पूरा कपड़ा सुगंध सुगंध सुगंध सुगंध हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक छोटा सा कस्तूरी, एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा इतना दम रखता है कि 50 कपड़ों को सुगंध देता है। वो कपड़े उस श्रेष्ठ सुगंधित चंदन या कस्तूरी के साथ संबंध कर लिए तो सारे कपड़े स्वयं सुगंधी हो गए। यही तो आप लोगों के अंदर संस्कारवान पुरुष संबंध किए, आप भी खुद संस्कारवान हो जाए। कस्तूरी पुटन न्याय, चंदन पुटन न्याय के अनुसार होना चाहिए, लेकिन गोगर्दम न्याय जन से क्या फायदा है? गोगर्दम में जन संसदी प्राकृतों में, हाँ वहां जाकर आप उनके जैसे मत हो जाइए, वहां गोगर्दम न्याय लगेगा। प्राकृत संस्कार शून्य अविनीत कलोन्मुखों के साथ जब जाना भी पड़ जाए मजबूरी में, आप वहां गोगर्दम न्याय से रहिएगा। अच्छा संस्कारवान विनीत के बीच में आओगे तो वहां चंदन पटन न्याय, कस्तूरी पटन न्याय वाला हो जाओ आप। दोनों न्याय को इस्तेमाल करना पड़ता है साधक को। हाँ न उल्टा करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो सर्वनाश ही हो जाएगा। दुष्टों के बीच में जाके दुष्ट ही हो जाए तो क्या फायदा? अगले पृष्ठ पहला पंक्ति, संघ सर्वात्मना हे सच्चे त्यक्तुम न शक्यते ससत्वि सकर्तव्य सत संगो ही भेषजम। संघ सर्वात्मना हे, सब प्रकार से संघ को त्यागना ही चाहिए, किसी भी से भी संघ करना उचित नहीं होता है सर्वरूप से। कैसे होगा महाराज, हम तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो समाज में रहना पड़ता है। तो कहते सच्चे त्यक्तुम न शक्यते, सर्वरूप संग त्याग करके बैठने में दम नहीं है तो सदवी सह कर्तव्य, फिर सब पुरुषों का संग करना, असत पुरुषों का संग नहीं करना। क्यों महाराज? कहते सत संग ही भेषजम, सत का जो संग है वही साधक के लिए दवाई है, वो भेषजम भगवती दवाई। इसलिए आरतर जनसति में क्या कहा? असत पुरुष में अरमण करो और सत्पुरुषों में रमण करो। इसलिए कहते हैं ऐसा विनेता तस्या ज्ञानोपकार, क्यों इनके बीच में जान सुन के ये होना चाहिए? क्योंकि ऐसी जो संसक्त होती है संस्कारवान पुरुषों का, विनीतों का, शांत पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का, उनका बीच जो संसत हो ज्ञानोपकार, वह ज्ञान का उपकारक होगा। अतः प्राकृतिक संसदीय अर्थिर ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम भवति। इसीलिए प्राकृत जन की संसत में अरति भी क्या है? ज्ञान का साधन है, अतएव उसको भी ज्ञान कोटि में गिना दिया जा रहा है। किंच इतना ही नहीं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। दो यहां पर पूर्वार्ध गिना देंगे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व एक, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन दो, 9, 3, 3, 3 है ना, 18, 2, 20। सातवीं श्लोक में 9 था, 8वीं, 9वीं, 10वीं इन तीनों श्लोकों में 3-3 थे और अब अंत वाले में 2 है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान का मतलब क्या? आत्मानम अधिकृत्य प्रवृत्तम शास्त्रमिति अध्यात्मम। ऐसा कौन से शास्त्र लेना? आत्मा एक अग्रासी इत्यादि श्रुतियां कह रही हैं, ऐसी श्रुतियों को समझना आत्मा को अधिकृत करके कहे गए प्रवृत्त शास्त्र, उन शास्त्रों को अध्यात्म शास्त्र। ज्ञायते आत्म तत्व अनेनित ज्ञानम, ऐसे करण उत्पत्ति कर लेंगे हम, जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाए उसका नाम क्या है। जिन शास्त्रों पर आधारित होकर आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं उनका नाम अध्यात्म ज्ञानम। अच्छा अध्यात्मच तद ज्ञानंच कर्मधारय समास वेदांत शास्त्र तत्र नित्यत्वम। और ऐसे वेदांत शास्त्र नित्यता, नित्यता का मतलब शास्त्र तो नित्य ही है, खाली आपको शास्त्र में निरत हो जाना है, वही नित्यता है। निरतत्व का मतलब तदेक प्रावण्यत्व, तदेक प्रवणता, मैंने वेदांत शास्त्र के ही प्रति पूर्ण झुकाव, चिंतन मनन, तत्चिंतन, तत्कथनम, तदन्योन्य प्रबोधनम, तदैक परत्वम, उसको यह कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन का तो अनेकों अर्थ करेंगे टीकाकार लोग, अलग अलग व्युत्पत्ति कर देंगे, लेकिन भाष्यकार तो सीधा साधे तत्व ज्ञान मैंने मोक्ष संबंधित ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान, और उसका जो अर्थ, अर्थ मैंने प्रयोजन, प्रयोजन है मोक्ष, मोक्ष क्या है संसार को परम, तत्संबंधी चिंतन करना, दर्शन मैंने आलोचन, चिंतन मनन, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है मोक्ष, उसका चिंतन करने से भी आपको तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा जगेगी और तीव्रता बढ़ेगी, है ना। मोक्ष का स्वरूप क्या है संसार से उपरम होना, उसका चिंतन करो, अर्थात संसार से उपरम मैं कैसे हो सकूंगा, मैं संसार भटक रहा हूं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चल रहा है, जो इसका अंत कैसे होगा, ऐसे बार बार चिंतन करेंगे आपकी तीव्र इच्छा जगेगी, मुझे उन साधनों को अपनाना पड़ेगा जिस साधन से संसार को उपरम हो जाए। वो साधन संबंधी जिज्ञासा अपने आप बढ़ेगा, उसको जानोगे तो अनुष्ठान करोगे तो अपने आप मुक्ति के मार्ग में लग जाओगे। अच्छा ज्ञान का साधन ज्ञान शब्द से कह दिया जा रहा है। ऐसे दो विशेष साधन वेदांत शास्त्र में निरत रहना, अथवा वेदांत शास्त्र का प्रयोजन भूत संसार उपरम रूपी मोक्ष के चिंतन करना, ये दो अंतिम दो साधन है। ये सारे साधनों को ही ज्ञानम कर साध्य से अभेद करते हुए तद ज्ञानम इति प्रोक्तम। और कहते हैं यद अतो अन्यथा अज्ञानम भवति, और जो इन सब से विपरीत है, अतो अन्यथा यद तत्सर्वम अज्ञानम भवति, और इससे ठीक विपरीत जो कुछ भी है वस्त अज्ञान कोटि में है और अज्ञान के साधन कोटि में है, समझो अज्ञान और अज्ञान की प्राप्ति का साधन। जैसे यहां पर देगा ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों को देगा, सर्वहां पर अज्ञान और अज्ञान की प्राप्ति के साधन समझना, इन सब के विपरीत जो कहा गया है 20 का विपरीत, इन 20 का जो विपरीत आप लेंगे वो क्या होगा अज्ञान प्राप्ति और का साधन मानी जाएगी, जिससे आप घोर अज्ञान में चले जाओगे, मृत्यु से मृत्यु आपने होती, यही नान्यव पश्यति भाष्यम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व एक पद है ना, आप उसकी उत्पत्ति भाषा ज्यादा नहीं कर रहे, देखो आत्मादि विषय ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम सीधा कह दिया, आत्मादि विषय ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान, तस्मिन नित्य भाव नित्यत्व, उसी में नित्य भाव माने नित्य निरंतर उसमें लगे रहना, एकीभूत हो जाना, एकाग्रचित्त हो जाना, एक परता हो जाना, इसी का नाम नित्यत्व। अमानित्वादिनां ज्ञान साधनां भावना परिपाक निमित्तं तत्व ज्ञान, वही से समाप्त हो गया वो अध्यात्म नित्यत्व, भाष्यकार इतना ही कहकर छोड़, इसलिए मैंने आपको विस्तार पूर्ण व्युत्पत्ति बताया था कि भाष्यकार उसका विस्तार नहीं कर रहे। विवेक निष्ठो ही वाक्यार्थ ज्ञान समर्थ होती, विवेक जो विवेक के अंदर जिसकी निष्ठा बनी हुई है वही व्यक्ति वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ हो जाता है, और उसकी भावना के परिपाक से क्या होगा यत्न साहित्य होने पर प्रकर्षता के पर्यंत निरंतर अभ्यास करने से तनु ज्ञान में ऐक्यता के साक्षात्कार व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भाष्कर कह रहे हैं अमानिकादी नाम ज्ञान साधना नाम भावना परिपाक निमित्तम। इस पर आनंद कर रहे अमानित्वादी जो ये 20 साधन बताए अज्ञान के साधन, इन साधनों को निरंतर करते करते करते करते भावना परिपाक निमित्तम, भावना परिपाक, परिपाको नाम यत्नेन जगानगिरी, भावना प्रयोग किसको कहते हैं, यत्नेन सहितानां प्रकर्ष पर्यंतत्वम, यत्न के द्वारा साधित किए जाने पर साधनों को उसकी जो पराकाष्ठा हो जाए प्रकर्षता के पर्यंत पहुंच जाए उसका नाम भावना परिपाक। तन्निमित्तं क्या होगा, तत्व ज्ञानम भवति। तत्व ज्ञान क्या चीज है, ऐक्य साक्षात्कार, सीधा बोल दिया ऐक्य साक्षात्कार होगा। और ऐक्य साक्षात क्या प्रयोजन है, तस्य अर्थो भाष्कर करे तस्य अर्थो मोक्ष, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, मोक्ष है। मोक्ष क्या चीज है महाराज, कद संसारो परमः तस्य आलोचनम, उसी का चिंतन करना, उसे कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन की व्याख्या तो बहुत सुंदर किया भाष्कर, लंबा चौड़ा अध्यात्म ज्ञान इत्यत्तम को संक्षेप में छोड़ ले ली। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन की थोड़ा थोड़ा अलग अलग उत्पत्ति जो कर रहे हैं, थोड़ा भाषोत्कृष्ट देखिए कैसे अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, सुंदर है। सर्वंच ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तस्य नाम, उसका नाम क्या है, तद इति, मिला भाषोत्कृष्ट का पांचवी पंक्ति पृष्ठ 549। सर्वंच ब्रह्म तस्य नाम तद, उसका नाम क्या है, तत्। तस्य ब्रह्मणो भाव याथात्म्यम इति तत्व, ऐसे तस्य मने ब्रह्मण, तद हो गया इसका नाम है ना, तत् शब्द के षष्ठी में क्या रूप बनेगा, तस्य, कस्य मने किसका, उसका मने ब्रह्म का भाव, भाव का मतलब क्या, यथार्थ स्वरूप हो गया तत्त्वम इति। तस्य ज्ञानम तत्व का ज्ञान का नाम तत्व ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकमेव द्वितीयम नेहनानास्ति किंचन वाचा निर्धारणावलम इति श्रुत्युक्तस्य ब्रह्म जगत यथात्म्य से ज्ञानम तत्व ज्ञानम इति वा। अतः दूसरा वो एक अर्थ वहां तक हो गया, यहां एक अशुद्धि है, याथात्म्यम के बाद में आपको लिखना पड़ेगा तत्त्वम इति, याथात्म्यम के बाद तत्त्वम इति लिख दो, फिर तस्य ज्ञानम यदि तत्त्व ज्ञानम, ये तत्व ज्ञान की व्याख्या एक व्युत्पत्ति हो गई, ठीक है, यहां तक एक व्युत्पत्ति हो गई। सर्वंच ब्रह्म तस्य नाम तदिति, तस्य ब्रह्मणो भाव यथात्म्यम तत्त्वमिति, तस्य ज्ञानम तत्त्व ज्ञानम, वैसे दूसरी व्युत्पत्ति के लिए कह रहे सत्यम अनंतम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम नेहनानास्ति किंचन वाचा निर्धारणावलम इति श्रुतियुक्तस्य ब्रह्म जगत यथात्म्यस्य, ब्रह्म और जगत दोनों के यथार्थ स्वरूप बोल देना, केवल ब्रह्म का नहीं, पहला उत्पत्ति में क्या लिया आपने, केवल ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप, और अब क्या कर रहे हैं, ब्रह्म और जगत दोनों के यथार्थ स्वरूप का नाम यहाँ तत्व ज्ञान है, यथार्थ स्वरूप ज्ञान का नाम तत्व ज्ञानम इति वा तस्य अर्थः, बना लिया तत्व ज्ञान, अगले तस्य अर्थः माने तत्व ज्ञानस्य अर्थ, अर्थ माने प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, सर्व अनर्थ निवृत्ति परमान प्राप्ति रूपो मोक्ष, सकल अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमान प्राप्ति रूप मोक्ष। तस्य दर्शनम, उसका दर्शन मैंने उसका चिंतन करना, न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या यद गत्वा निवृत्तं धाम परम स्मृत्या च तस्यैव नित्यत्व बोधना तदेते कर्मचितो लोक क्षयते एवमेव अमृत पुण्यचितो लोक क्षयते इत्यादि श्रुत्या प्रत्यक्षादिना च। देखो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, नित्य, और जगत ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म इत्यादि का फल क्या है, अनित्य, दोनों के लिए वाक्य दे दिया, पहले दो वाक्य श्रुति स्मृति है न समुरावर्त श्रुति वर्तन परम, ये ब्रह्म ज्ञान का फल है, और कर्म एवं जगत का फल क्या है, वागे तद्यता है कर्मचितो लोक क्षीयत है, जिस यहां पर आपके कर्मचित लोक खेती वगैरह है नष्ट होता हुआ देख रहे हो, तीन महीने चार महीने फसल काटना पड़ता है, सूखा है वो काट लिए एक बार बना दिया हो गया क्या, हर साल फसल डालनी पड़ती है, क्षय दिख रहा है, यथा तथा क्या बोल रहे हैं, कहते एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षेत्र, उसी रहो जो स्वर्ग लोग है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाता है, आपको जो प्राप्त होने हुआ है कर्म की वजह से, छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, स्मृति भी ले लेना इस स्मृत्याच तस्व, इसलिए प्रत्यक्ष साधना च धर्मार्थ कामानाम अनित्यत्व गमाच, धर्मार्थ और काम तीनों अनित्य है, केवल एकमात्र मोक्ष नित्य है। मोक्ष एव सर्वोत्कृष्टत्वात् परम पुरुषार्थ, से मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है वही परम पुरुषार्थ है। स चतुत्वज्ञान सफलम नान्यस्य, वही तत्वज्ञान का फल है, वह अन्य किसी भी साधन का फल नहीं है। तर्दशोकमात्वित तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पन्दवित्यनाय इत्य श्रुते है इत्यम तत्वज्ञानार्थ आलोचने ही तत्साधन अनुष्ठाने प्रवृत्ति भवति। इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तत्वज्ञान का फल का चिंतन कर लेने के बाद तार्श फल की प्राप्ति करने के लिए आपके दिमाग में क्या होगा, उसके साधन अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी, रुचि बढ़ेगी। क्योंकि अन्य चीजों का फल के बारे में जान लिया आपने, धर्म अर्थ काम, इन तीनों का फल क्या हमने देखा, अनित्य है। एकमात्र मोक्ष जो तत्व ज्ञान का फल है वो नित्य है। जब ये आप निश्चय हो गए, दृढ़ हो गए चिंतन करके, जब वो दृढ़ हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, तार्श मोक्ष का साधन तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास कैसे करेंगे, तत्व ज्ञान प्राप्ति का साधनों को अनुष्ठान करेंगे, उन साधनों में प्रवृत्ति होगी आपकी। प्रवृत्ति तभी होगी ना जब उस चीज की इच्छा तीव्र हो जाए, जिसकी इच्छा तीव्र होती है उसके लिए आप प्रवृत्त जरूर होते ही, संसार का नियम है। इसलिए कहते हैं भाष्यकार भी, अब तत्वज्ञान फलालोचन ही तत्साल अनुष्ठान प्रवृत्ति से आदि थी, कि तत्वज्ञान का फल का चिंतन करने से व्यक्ति को क्या होगा, उसके साधन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति होगी। ये तद अमानित्वाधिर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांतम उक्तम, और ये क्या कहा गया है, उसी ज्ञान का साधन बताया गया और उसी को ज्ञान शब्द कह दे रहे। एतद् ज्ञानम श्लोक में था ना, श्लोक में क्या है उत्तरार्ध में, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, उसके व्याख्या कर रहे। एतद् मने क्या, एतद् से लेना है कहते अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत, ये जो 20 चीजें बताई गई है वो एतद् शब्द बोल रहे भगवान। एतद माने ये जो 20 साधन मैंने बताया वो क्या है, वो एतद उक्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम, जो 20 कहा गया है 5 श्लोकों से, वो 20ों के 20ों ज्ञान शब्द समझना, ज्ञानम इति प्रोक्तम, इनको ही लोग विद्वान लोग ज्ञान कह देते हैं, और ये साधन जिसके पास उसको भी ज्ञानी कह देते हैं। इन वास्तव में क्यों ऐसे कहते हैं कि ज्ञानार्थ तद ज्ञान की प्रोक्त, ज्ञान के साधन होने से उसको भी ज्ञान शब्द से कह देते हैं, और साधन संपन्न को भी ज्ञानी करके शब्द व्यवहार हो जाता है। इसलिए लोग आते हैं आप महाराजा तो ब्रह्म ज्ञानी है बोल देते हैं, मतलब आप ब्रह्म ज्ञान के साधन में ये नहीं उल्टा फूल नहीं जाना, हाँ मैं ब्रह्म ज्ञान है तो बोल रहा है, अरे वो कौन होता सर्टिफिकेट करने वाला आपको, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं अपने मतलब से, विवेक करो, जो ऐसा बोलने आ रहे हैं और बोल रहे हैं समझना चाहिए, खतरनाक आदमी है, कोई मतलब से प्रशंसा कर रहा है, डेंजरस फेलो है वो। इसलिए आप ये समझो तो मेरे पास ब्रह्म का ज्ञान क्या साधन है, इसलिए यह समझ रहा आप साधक हैं, अच्छे साधक ये कह रहा है तो ठीक है, ऐसा ले लो कोई आपत्ति नहीं, उसके भी अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए वास्तव में। अपने आपको अच्छा साधक मान लिया तो फिर गिरेगा वो, गिरने की संभावना बढ़ जाती है अहंकार की वजह से। इसलिए जैसा भी कोई प्रशंसा करता है उसे दूर ही रहना चाहिए, हमेशा प्रशंसकों को दूर रखो, और पसंद हो तो निंदकों को पास रखना, कबीरा ने कहा जाएगा, और नहीं तो उनसे भी दूर रहो। जैसा ना भैया सर्वात्मना संग्रहित होना चाहिए, कह दिया इति प्रोक्तम, क्यों ज्ञानार्थत्वात्, और अज्ञान क्या चीज है, यद तो अन्यथा अस्मात् यथोक्ता अन्यथा विपर्ययेन, जो अभी तक 20 कहा गया है उसका विपरीत, अन्यथा मैंने उसका विपरीत, उसका ठीक उल्टा, क्या क्या लेना है उल्टा करने से, गिना रहे भाष्यकार, मानित्तम अमानित का विरोधी, अदम्भित्तम का विरोधी दम्भित्तम, अहिंसा का विपरीत हिंसा, शांति का विपरीत अक्षांति, आर्जव का विपरीत अनार्जम इत्यादि, ऐसे सबको समझो। इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम्। ये सब अज्ञान है ऐसा समझो, विशेष रूपेण ध्यान देना इस बात पे, ये सब अज्ञान है अर्थात अज्ञान के साधन। यदि आप जन संसदी में रतिक हो गया तो क्या कहा इसलिए, यदि वांछसि मूर्खत्वं ग्रामे तिष्ठ दिनत्रयम्, ना शुरू में आ प्राकृत जनानां संसदी अर्थी होनी चाहिए। यदि प्राकृत जन संसद में आप रति हो गई का मतलब आपको मिलेगी क्या, मूर्खता अज्ञान। इसलिए कहते हैं कि सार विपरीत लेना, क्यों कहा ये सब, परिहरण आया संसार प्रवृत्ति कारण, इन सब से बचने के लिए इनकी भी गणना जरूरी थी विपरीत में, इनको अपनाओ और उनका विपरीत। जैसे धर्म को बताने के लिए वेद आया, लेकिन केवल धर्म को गिना देते और आपके पास तर्क है और उसने तो कुछ कहा नहीं ना इस विषय में वेद ने, इसे मैं काम करूंगा। जैसे आपको पता है तो भूसा की कहानी में किसी शास्त्र में लिखा नहीं भूसा चोरी का दंड है क्या, इसलिए चोरी कर दिया उसने। इसलिए शास्त्र समझ कर पहले से अधर्म को ही बता दिया, ये करोगे पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है। केवल धर्म को समझाने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र भी अधर्म, क्योंकि आप लक्षण क्या करते, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा बता फिर अधर्म को भी वर्णन करते हो वहां पे। इसीलिए क्योंकि अधर्म से भी परिहार करना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, अधर्म से बचना है, धर्म का आचरण करना है। इधर से यहां पर ज्ञान के साधनों का आचरण करना है और अज्ञान के साधनों से बचना है। तीसरा ज्ञान साधनों को भगवान ने ठीक इन विपरीत कह करके एक तरह से परोक्ष रूपेण गिना दिया अज्ञान के साधनों को, परिहरणाय, क्यों संसार प्रवृत्ति कारणत्वात्, इनकी जो बात है जो विपरीत जो विष विष है वो क्या करेंगे आपको, संसार प्रवृत्ति का साधन हो जाते हैं सब के सब। मानित्वम दम्भित्वम हिंसा अशांति अनार्यम, ये सब क्या है, संसार प्रवृत्ति के प्रति कारण, मोक्ष प्राप्ति के कारण नहीं है किंतु संसार प्रवृत्ति के प्रति कारण। यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इति आकांक्षायां, आप करें ज्ञान के साधनों को अपना करके जो हमें ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान के द्वारा क्या ज्ञातव्य है, ऐसी आशंका होने पर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ज्ञेयम् यत्तत्र वक्ष्यामि यज्जातामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते। ज्ञेयम् यत्तत्र वक्ष्यामि, पहला शब्द सुनते ही आदमी का दिमाग उल्टा जाएगा, क्योंकि आपने बार बार पहले क्या हेतु दिया था, इच्छा द्वेष आदि के प्रति, ये सब क्षेत्र है, क्यों ज्ञेयत्वात् हेतु दिया था, अब आप ब्रह्म को भी ज्ञेय कह दे रहे हो फिर ये भी क्षेत्र में आ जाएगा, ब्रह्म क्षेत्र ज्ञेयत्वात्, यानी घटवा। अरे ब्रह्म ज्ञ कहा बोला, अरे आप कह रहे प्रवक्षामि, आप उसी ब्रह्म के बारे में अनादिमत परम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञ है, अरे ब्रह्म ज्ञ है गुरु विक्षेत्र हो जाएगा, ब्रह्म क्षेत्र ज्ञेयत्वाद घटवत, ऐसा कोई अनुमान कर सकता है, तब कहना कि नहीं भाई यहां घटवत ज्ञ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे वहां पर हेतुओं में, हमने कहा था उस समय भी ज्ञेयत्वा साधारण हेतु नहीं लेना हमें, इच्छा देह क्षेत्र इंद्रिय ग्राह्यत्व सती, इंद्रिय इंद्रिय गोचरत्व सती ज्ञेयत्वा, तो इंद्रिय गोचर है वो, इंद्रिय विषय है वो, चाहे बाह्य इंद्रिय चाहे अंदर इंद्रिय हो, कोई इंद्रिय हमें कोई लेन देन नहीं, इंद्रियों का विषय होता हुआ जो ज्ञेय होता है वो क्षेत्र होता है, और जो अतीन्द्रियत्व सती ज्ञेय है क्षेत्र नहीं होता, वह क्षेत्रज्ञ हो ब्रह्म। उन अनुमानों में या हेतु में हमेशा ही विशेषण जोड़ना पड़ेगा, इंद्रिय गोचरत्व सती ज्ञेयत्वम वह हेतु है, और यहां ज्ञेयत्व शुद्ध ब्रह्म क्या है, क्षेत्रज्ञ ही है वो, अक्षेत्र है क्षेत्र नहीं है वो, क्यों इंद्रिय अगोचरत्व सती ज्ञेयत्व, ये विपरीत अनुमान हो जाए। से मुमुक्षु के द्वारा स्वरूपत्व ज्ञेय है। ये साधन सापेक्षता विशिष्ट भिन्नत्व ज्ञेय नहीं है। इच्छा में क्या हो रहा है आपको? इच्छा कैसे ज्ञान होता है आपको? साधन सापेक्षता से विशिष्ट है और स्वभिन्नत्व न है। मैं सुख को अनुभव कर रहा हूं, मैं सुखियों का मतलब मुझ में सुखाकार वृत्ति हो रही है। आप स्वभिन्नत्व सुख को देख रहे हो। क्षेत्र में क्या होता है? हमेशा साधन सापेक्ष होता हुआ, साधन सापेक्ष होता हुआ भिन्नत्व अनुभूति होती है। और ये जो ज्ञेय ब्रह्म है साधन निरपेक्ष होता हुआ स्वरूपत्व अनुभूति होती है। ये दोनों फर्क है दोनों की। जगत भी ज्ञेय है, ब्रह्म भी ज्ञेय है, लेकिन जगत ज्ञेय कैसा है? साधन सापेक्षता से विशिष्ट भिन्नत्व ज्ञेय है। और ब्रह्म जो स्वरूप है वो कैसा है? साधन निरपेक्ष होता हुआ स्वरूपत्व ज्ञेय। इसलिए वृदान में क्या कहा? यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म मंत्र में कहा सर्वसाधन निरपेक्ष अनुभूति होती है ब्रह्मानुभूति। कैसे आपने कहा यह बात? तंतु औपनिषद पुरुषम वेद श्रुति कहती है। उपनिषद के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य साधनों से नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात शंका हो, श्लोक में ब्रह्म शब्द आपने लाया। पहले कहे ब्रह्म तो प्रकृति ही नहीं। आप कह रहे हो गेम तत्व प्रवक्षामि, मैं तुम्हें उस गेय तत्व के बारे में बोलूंगा जो पूर्वोक्त ज्ञान के साधनों से प्राप्त ज्ञान का विषय होगा। वो और पूर्वोक्त ज्ञान के साथ किसकी चर्चा हुई थी? क्षेत्रज्ञ चपिमा विधि से चर्चा चला हुआ है। उसी के लिए सवाल क्षेत्र बता दिया, फिर क्षेत्रज्ञ को बताना था आपने और अब ब्रह्म को बताने लग गए। अप्रकृत है ब्रह्म, अप्रकृत है क्षेत्रज्ञ, ऐसा कोई शंका कर सकता है? क्षेत्रज्ञ का प्रकरण है ही नहीं, क्षेत्रज्ञ का प्रकरण है, ब्रह्म का प्रकरण है नहीं, तो आपने कैसे कह दिया यहां ब्रह्म कैसे कह दे भगवान ने? तो इसका जवाब देना भाई, दूसरा श्लोक को हमने बहुत शास्त्रार्थ करके समझा दिया है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि कह दे भगवान ने, इसे क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है। इसे क्षेत्रज्ञ का प्रकरण यदि मानते हो तो यह ब्रह्म का भी प्रकरण है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक है, दो अलग चीज नहीं है। अतएव क्षेत्रज्ञ तीन शब्द यहां प्रयोग करते हैं, श्लोक बिगड़ जाता ना। अतः उसकी पर्यायवाची समझो कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म क्या है? एक है, अगर पर्यायवाची है तो क्षेत्रज्ञ शब्द प्रयोग करने की जगह पर ब्रह्म शब्द प्रयोग करने में कोई गलत नहीं है, प्रकरण का विरोध नहीं हो रहा है, यह समझो। और अंतिम में फिर अतत व्यावृत्ति के द्वारा देखो यहां पर भी न सत्य सदुच्छते कह दिया, वह सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, मैंने सदसद कार्य कारण भाव को निषेध कर दे रहे हैं। कार्य कारण भाव का निषेध, सदसद शब्द वाच्यता का निषेध कर दिया, तो निषेध मुख्य नहीं कह रहे हैं। जो आतत क्या है? तत् मैने ब्रह्म, अतत मैने सत और असत कार्य कारण भाव जगत, उस अतत का व्यावृत्ति निषेध, सदसद का निषेध का नाम ही असत का निषेध, मैंने अतद का निषेध, अतद व्यावृत्ति हो गई। अतद व्यावृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म का लक्षण कर सकते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास। जय याम यत्त प्रवक्षामि, जिसको जानने के बाद क्या मिलेगा फल? अमृतम अष्टुते, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और अब ब्रह्म कैसा है? अनादिमत। यहां भी पच्छे में बहुत गड़बड़ करते हैं कुछ लोग, अनादि अलग कर देते हैं, मत परम एक कर देते, दो पद मानते हैं। कुछ अनादि मत परम एक ही पद मानते हैं। इसमें शास्त्रार्थ होगा, भगवान भाष्यकार भी दो मत दिखाएंगे और अन्य टीका में हम जाएंगे, यह सब गलत है। वास्तविक सिद्धांत क्या है? अनादि मत एक पद, परम दूसरा पद। अनादि मत है, आदि मत कौन होते हैं? आदि वाले, कारण वाले, आदि मने कारण, तद्वान कौन है? घटपटा सारा संसार। इसलिए आदिमत कहने से जगत हो गया, नादिमत दिया, अनादिमत जिसका कोई कारण नहीं होता वो ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म न कार्य है न कारण। परम कह दिया, परम कहने से कारण तो निषेध हो गया। आदिमत कौन होता है? कार्य होता है। अनादिमत कहने से कार्य निषेध हो गया और परम कहने से निर्देश ही वो निर्देश होगा, उसका कारण का भी निषेध हो गया। मन वन कारण है न कार्य, अतएव उसको कहा जाता है न सत्तन्न असत उच्चते है। उसको सत सबसे भी नहीं बोल सकते हो, असत सबसे भी नहीं बोल सकते हो, इन सत सत दोनों की तरफ लक्षित कर सकते हैं। सद और सद असत इन शब्दों को जिसके लिए प्रयोग करते हो उन दोनों का अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्व है, उसी में जो लक्षित होता है। इसलिए तन न सत न असत उच्चते।